Jałosowski, bez ograniczeń energii. Aby tej energii także w nowym roku nie zabrakło, nie tylko dziś. Może dla niektórych to ważny dzień, przede wszystkim dziś. 5 minut po 5, witamy Państwa w nowym dniu. Już niecałe 19 godzin do 2020 roku naszej szerokości geograficznej. A niektórzy już zacierają ręce, już za lada godzina. A jak to pogodowo będzie się przedstawiało u nas? Sprawdzamy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w północnych powiatach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uwaga, możliwe także opady deszczu i mrzawki. Opady mogą być marznące i powodujące goleć. Uważajmy. A w ostatnim dniu roku na północy zachmurzy się, może przelotnie padać. Deszcz ze śniegiem. Wieczorem również na krańcach południowych śnieg popada także w północno-wschodniej Polsce. W dzień ma być ciepło od plus 1 stopnia na południowym wschodzie, 3-4 stopnie w większości regionów, najwyższa temperatura miejscami nad morzem do plus 7, ale tam silnie wieje. Na Bałtyku sztorm, 10 stopni w skali Beauforta i odczucie ciepła obniżać będzie dość silny i porywisty wiatr. Warunki do sylwestrowych szaleństw pod chmurką będą korzystne. Czeka nas dość pogodna noc, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie może się chmurzyć, zwłaszcza na obszarach podgórskich oraz na wschodzie. No i w tych miejscach możliwe również przelotne opady śniegu. Nad ranem miejscami niewielki mróz, koło minus 1 stopnia, ale w większości regionów 0 plus 1. We wschodniej połowie kraju wiatr dość silny. W noc sylwestrową porywy wiatru do rana utrzymają się jedynie miejscami na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. No to trzymamy się tego, że noc sylwestrowa z wtorku na środę będzie pogodna. Taką wersję przyjęliśmy. 5:07. Świąteczna piosenka, zimowa piosenka. Z nami pozostaje także, ach, już akonto nowego roku. Oh, Red Box. Nowe nagranie w trójce, które bardzo cieszy. Nie dość, że zdobywa coraz większą popularność i państwa głosy, to także na liście właśnie z tym związane pnie się do góry. Ostatnio z miejsca 9 na 5. Tak było w ostatnim jak dotychczas i ostatnim w tym roku notowanie listy przebojów trójki 1978. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. No, na to wszechczasów już za późno. Zachęcamy do słuchania jutro od rana przez cały dzień. No i tradycyjnie w piątek wieczorem lista. To już będzie po nowym roku. No właśnie dziś o północy żegnamy stary, witamy nowy 2020 rok. Tej nocy tradycyjnie odbywają się zabawy, bale, koncerty i pokazy fajerwerków. Warto pochylić się nad historią tych wydarzeń, bo bale podobne do współczesnych organizowano już w latach 20. Trzeba będzie dodawać w latach 20. ubiegłego wieku. Towarzyszył im szczególny wystrój sal oraz wyszukane potrawy, do których serwowano szampana. Trunek ten, choć pojawił się w wieku XVII, był ceniony na dworach królewskich, stał się popularny dopiero w XIX stuleciu. A zabawy sylwestrowe nieodłącznie wiążą się z pokazami fajerwerków czy strzelaniem z petard. Zwyczaj ten przywędrował z Chin, gdzie w XII wieku na dworze cesarskim urządzano pokazy sztucznych ogni, choć z innych okazji. W Polsce pierwsze takie świadectwa pochodzą z XVI wieku, kiedy to w 1566 roku uczczono urodziny Zygmunta III Wazy. Pokazy fajerwerków zresztą stały się bardzo popularne wśród szlachty polskiej, a w XVIII wieku stanowiły niemal obowiązkową atrakcję wielu publicznych zabaw wieczornych, odbywających się na przykład na ulicy Foksal w Warszawie. Pokazem sztucznych ogni towarzyszącym 3 minuty uczczono także ogłoszenie niepodległości w 1918 roku. Co przed nami? Dziś czwarty dzień 42. Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu. Od soboty uczestniczy w nim 15 tysięcy osób z 60 krajów. To modlitewne wydarzenie organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci Steze zakończy się jutro. No a wcześniej, bo dziś jeszcze przed północą o 20:00 prezydent wygłosi noworoczne orędzie. Finlandia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra pracami wspólnoty będzie kierować przez kolejnych 6 miesięcy Chorwacja. Unijni dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z naszą brukselską korespondentką nie wystawili dobrej oceny rządowi w Helsinkach. Bo Finlandia zamiast szukać kompromisów forsowała własne zdanie i kierowała się własnym interesem, jak przynajmniej skomentował jeden z unijnych urzędników. Jego zdaniem tak było na przykład w sprawie unijnego budżetu. Finlandia zaproponowała cięcia wydatków po 2020 roku. No i ta propozycja zdaniem wielu była pisana wyłącznie z punktu widzenia Finlandii. Przypomnijmy, dziś kończącej półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Papież Franciszek odprawi w Watykanie pierwsze nieszpory uroczystości Maryi Najświętszej Matki Bożej Rodzicielki. Po nabożeństwie tradycyjne hymny Te Deum. Na zakończenie roku papież udzieli też błogosławieństwa. A w Paryżu 27 dzień strajku pracowników transportu. Przypomnijmy, że sprzeciwiają się oni planom reformy emerytalnej. Zamiast obecnie obowiązujących 42 systemów emerytalnych, rząd chce wprowadzić jeden uniwersalny. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, oczywiście także na portalu polskieradio24.pl. Z pozdrowieniami z Nowej Zelandii. To już ostatnia prosta. No tak, tam kwadrans po 17. oczami, a to nogi przymocuje złotą kulę z diamentami. Tyle gwiazd. Ostatni raz usprawiedliwione, by powiedzieć z tegorocznej trasy męskiego grania. No a jeśli chodzi o gwiazdy, koło Krosna w Dobieszynie, mimo gwiazd, oj, chyba uciekły wszystkie gdzieś. Bardzo dziękujemy. Pani Maria także podsyła takie informacje gwiazdne. Pan Mirek z miasta Łodzi też do siego roku dla wszystkich. Pan Tomek z okolic Kiel słucha i jeździ autobusem. No i co? Dzisiaj rumby nie tańczymy, bo jutro linia 27. Udanego 2020. Pan Zibi też kłania się nisko z wielkiej czarnej ciężarówki z trasy Częstochowa-Jerka, również od pana Jarka z pozdrowieniami. Jeden na plusie. Droga pusta. Bardzo serdecznie pozdrawia także pan Krzysiek. Kłaniamy się nisko. No i gramy w jaśle sylwestrowo i pozdrawiamy. Pięknych klimatów okolic Gorlic, również samych plusów życzymy, nie tylko tych temperaturowych. Pan Darek z Warszawy, Ursus za oknem, 4 stopnie powyżej. No i również miłego wszystkim udanych wyczynów sylwestrowo-noworocznych. Jeszcze pan Wojtek z krakowskiego Kleparza, nowy, ale jeszcze po staremu, wita i kłania się. A propos tych różnego rodzaju przygotowań sylwestrowo-noworocznych, pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że placki i sałatki na wieczór już poczynione. Teraz można spokojnie iść do pracy. Dobrego dnia i nocy dla wszystkich. Wszystkich innych dni i nocy również. Bardzo pięknie dziękujemy za wszystkie życzenia, które dziś napływają. Państwo jakoś tak podsumowując, dziękując za cały wspólnie spędzony już stary rok. 20 po piątej. Sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że 71 lat temu urodziła się amerykańska wokalistka Donna Summer. Zmarła w 2012 roku. Donna Summer i wspomnienie artystki na początku dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już za chwilę. Teraz 25 minut po godzinie 5, choć raczej powinienem powiedzieć, że do nowego roku zostało 18 godzin i 34 minuty 20 sekund. Bo ciągle te sekundy tak uciekają, uciekają, uciekają. Nie nadążamy. Przypominamy, co wydarzyło się 31 grudnia. W 1922 roku urodził się Marek Edelman, lekarz, działacz polityczny, społeczny, jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie. Był jedynym dowódcą, który przeżył powstanie, bohaterem książki Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Marek Edelman zmarł w 2009 roku. W roku 1977 na ekrany amerykańskich kin wszedł film Gorączka sobotniej nocy. Najpopularniejszy film epoki disco lat 70. No jak pamiętamy, zapewnił status gwiazdy nominowanemu do Oscara za główną rolę Johnowi Travolcie. W roku 1978, a więc 41 lat temu, rozpoczęła się zima stulecia, a w 1982 roku Rada Państwa zawiesiła stan wojenny na terenie całego kraju. To było 37 lat temu. W 1996 roku odszedł Wiesław Drzewicz, wspaniały aktor teatralny, filmowy. Współpracował przez wiele lat z Teatrem Polskiego Radia. 17 lat temu zmarł Kazimierz Dejmek, wybitny reżyser teatralny, także aktor, dyrektor teatrów, autor słynnej inscenizacji Dziadów w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1967 roku. 15 lat temu polarnicy Marek Kamiński, Wojciech Ostrowski i Janek Mela stanęli na biegunie południowym. Wówczas Janek był najmłodszym człowiekiem, pierwszym na świecie niepełnosprawnym, który w jednym roku zdobył dwa bieguny ziemi. Wspominamy urodzonych 31 grudnia i pamiętamy, że w 1937 roku urodził się brytyjski aktor teatralny i filmowy Anthony Hopkins. Otrzymał statuetkę Oscara za Milczenie owiec. To był rok 1991. Wszystkim urodzonym 31 grudnia składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No ale tak się plecie także ten muzyczny kalendarz, że i wspomnienia roku, dajmy na to 2005, przynoszą na myśl wspomnienie muzyczne amerykańskiej piosenkarki Natalie Cole. Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. About it, I got ways to make you. make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Till you tell me all about it. Making love to you too. Till you tell me all about it. I got a way to make you. Make you tell me all about it. I got some special things. Natalie Cole, wspomnienie artystki, amerykańskiej piosenkarki, która odeszła równo 4 lata temu. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, ale niezmiennie ślemy najlepsze życzenia, tylko te noworoczne, ale także dziś imieninowe. Jak napisał nasz słuchacz, mam na imię Sylwester. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze pan Leszek z Poznania. Dzieciaki się odgrażają, że w południe zadzwonią z życzeniami. Gdzie przebywają wyżej wymienione dzieciaki? Na drugim końcu świata. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy to w Australii czy Nowej Zelandii. Już ostatnia prosta w godzinach liczona. A u nas może troszkę inaczej. Od rozpoczęcia obecnego roku minęło 364 dni, właściwie 364 doby, 5 godzin, 31 minut i 54 sekundy. Ale namieszał. Można było wprost powiedzieć, że do nowego roku 18 godzin i 36 minut. W prognozie pogody dziś Instytut Meteo ostrzega przed silnym wiatrem w północnych powiatach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i rzeczywiście silnie wieje, a do tego także jeszcze możliwe opady marznące i powodujące gołoleć. No i w ostatnim dniu roku na północy może się chmurzyć, przelotnie popadać deszcz ze śniegiem, opady możliwe także na krańcach południowych, ale ma być ciepło od plus 1 stopnia w Bieszczadach, 3-4 stopnie w większości regionów, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 7. Warunki do sylwestrowych szaleństw mają być korzystne, bo ma być pogodnie, choć niewykluczone opady. Najbardziej lubię takie prognozy. Może popadać, choć niekoniecznie. A na termometrach w noc sylwestrową z wtorku na środę ma być około minus 1, około 0. Początkowo głównie we wschodniej połowie kraju wiatr dość silny, a ten porywisty utrzyma się jeszcze na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. No mocno ściskamy tych wszystkich, którzy to w plenerku. Alice Evans, gitarzysta The Police, kończy 77 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 18 godzin i 22 minuty do nowego roku. To u nas, bo troszkę inaczej u pana Michała, który to informuje, że blady świt w Bombaju. 25 stopni, dwa koty uśmiechają się zadowolone z życia i tego życzę wszystkim budzikowiczom w nowym roku. Serdeczności od pana Michała. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Karol podpuszcza moc serdeczności na nowy rok. Pan Karol mobilnie. Moc życzeń. Tym razem się udało nie wykopernąć, ale to jedno z większych potknięć redaktora na trójkowej antenie. A o tych potknięciach i podsumowaniach kończącego się starego roku jeszcze będzie okazja. W dwóch, trzech, może więcej słowach. To co z uśmiechem tu z naszego radiowego ogródka w porannym zapraszamy do trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku za 22 minuty szósta. Muzyczny kalendarz przywołuje na myśl rok 1997. Wówczas to zmarł Floyd Kramer, amerykański pianista. To właśnie on nagrywał między innymi z Elvisem Presleyem i to właśnie on nagrał Hardware Hotel. Baby left me. Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. Budzikowe kalendarium muzyczne. Tell me that love is blind. Rośmiś, pięknie na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Urodzinowo, bowiem Tommy Hamilton, basista formacji, kończy 68 lat. Z najlepszymi życzeniami. Za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ostatni raz w tym roku. Muzyka country i Korneliusz Pacuda. Dziś dwie piosenki bardzo różne. Najpierw rock and roll, a potem poleczka, proszę państwa. To jest po prostu rzecz do tańca. Do tańca, no bo przecież Sylwester mamy, w związku z tym Jingle Bell Rock, taka znana piosenka, ale w wykonaniu nie kogoś sprzed lat, takich piosenkarzy na przykład jak Elvis Presley czy Brenda Lee. Niech zaśpiewa to niedawna debiutantka Julianne Hough. Julianne Hough zaśpiewała bardzo znany przebój świąteczny Jingle Bell Rock, czyli po prostu rock and roll przy dzwonkach świątecznych. Bobby Vinton za chwilę, czyli po prostu Polka, bo Polka kojarzy się z Polską. Polka z Polonią amerykańską także bardzo uwielbiają wszyscy seniorzy polskiego pochodzenia i nie tylko słowiańskiego pochodzenia, ale Holendrzy także, nawet Finowie, właśnie ten taniec Polka. Polka, która w gruncie rzeczy jest bardziej tańcem czeskim podobno, kojarzona w Ameryce z Polską, zabrzmi w wykonaniu Bobby Vintona tak, że najważniejsze są słowa. Santa must be Polish, czyli święty Mikołaj musi być Polakiem, bo przecież po pierwsze ubrany jest na biało i czerwono. Po drugie jest taki wesoły, jest taki jowialny, jest taki hojny. Wszystkim grzecznym dzieciom i wszystkim grzecznym dorosłym daje mnóstwo prezentów. No po prostu święty musi być Polakiem. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas.